إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. شكراً لزوتك ملي فوزنا مستحق الله سبحانه وتعالى. يا الله أنبايتنا يمون بمسادة، يا الله أنبايتنا يجيكينغا كواكي، yeye Allah ambaye tunayemwomba msamaha kutokana na makosa tunayoyatenda. Nashahidia kwamba kuna budi kwa haki isipokuwa Allah mmoja, na nashahidia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, na yule aliongozwa na Allah hakuna kuweza kumpoteza, na yule ambaye kachagua njia ya uongo, njia ya upotevu, akaachiwa huko huko na Allah, hakuna wa kuweza kumleta kwenye uongovu madam Allah bado hajapenda kitu kama hicho. Ndugu zangu wa Islam, maneno yaliokuwa mazuri ni kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, na mwongozo uliokuwa bora ni mwongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na mambo mabaya ni mambo ya kujianzishia, na kila mambo ya kujianzishia katika dini bila shaka ni uzushi, na kila uzushi ni upotevu, na kila upotevu ni motoni. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke mbali na moto huu wa jahannam. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwa Allah azza wa jalla, ninakuhusieni pasi na kuisahau nafsi yangu kunako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa hakika bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake kitukufu aliwasifia wasomi, alihimiza watu waweze kuitafuta elimu. Kadhalika mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye pia alihimiza jambo hilo, watu waweze kuitafuta elimu. Aliwahimiza watu waende kusoma, alionyesha ubora wa elimu. Masahabu walijihitamu na kuitafuta elimu kwa hali ya juu, wa vijana mpaka na waliokuwa katika hali za uzee wameitafuta elimu. Na wala si kusema ya kwamba elimu ina wakati wake, itafute elimu ngaliki kijana, ukishakuwa mzee huwezi tena kuitafuta elimu. Haya maneno si kweli. Warabu wanasema li ilmu min al-mahdi ila al-lahdi, elimu inaanza tangu utotoni hadi pale unapoingia mwanandani, pale unapofariki kuingizwa kaburini ndio mwisho wa kuitafuta kwako elimu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى أنا وينو ولي آمين من غني مؤمنين نوال ولي أقوى إليم الله نوين لي درجة ولي أقوى آمين بما نوال ولي أسلم نوال أنبا ولي تفوت إليم وكباتك وكيفة إليم هيو الله نينو درجة يهو. والله بما تعملون خبير. Na Allah subhanahu wa ta'ala yote mnayoyatenda yuko na habari nayo. Allah anayajua yote mnayoyatenda, yawe madogo yawe makubwa, Allah yuko na habari na mambo kama haya. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, ni lazima ni muhimu uliokuwa mkubwa sana watu kujihimiza na kwenda kuitafuta elimu. Wale walioitafuta elimu walipewa daraja iliyokuwa kubwa, wameinuliwa cheo na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mwenyewe kasema hayo ndani ya Qur'ani aliposema, shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Anashuhudia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye hakuna abudu wake kwa haki isipokuwa yeye Allah, na wa malaika wa ulul ilmi, na waliopewa elimu, qa'iman bil qist, ya kwamba Allah ni msimamizi wa uadilifu. Allah anasimamia, Allah anaweka uadilifu ipasavyo. La ilaha illa huwa al-azizul hakim, hakuna abudu wake kwa haki isipokuwa yeye mwenye nguvu, yeye aliyekuwa mwenye hikma ya hali ya juu. Ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anafikia kutoa ushahidi wake yeye, anaambatanisha na malaika kisha akaambatanisha watu wenye elimu. Hii ni kuonesha kwamba si jambo lidogo. Kitu ambacho Allah kakisogeza kwenye ushahidi wake bila shaka ni kitu cha hali ya juu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, ni kujihimiza sisi wenyewe, wa ndugu zetu, watoto zetu, wakubwa zetu, pia na wababa zetu, ni kuhimizana sisi wenyewe kwa wenyewe kwenda kuitafuta elimu, hususan elimu ya akida iliyokuwa sahihi. Kwa sababu wengi tunaharibikiwa katika masala ya akida. Wazazi tumewahimiza watoto zetu kusoma kizungu, hatujasema kwamba ni haramu, lakini tumisahau kitu cha muhimu. Tulisahau kuwafundisha watoto zetu itikadi iliyokuwa sahihi. Na ndio sababu ya kipekee leo tunaharibikiwa. Watu wanakuja kuwa washirikina, watu wanakuja kuwa wafumu, watu wanaenda katika makundi ya ushia sababu ya kukosa kuifahamu akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Na haya yote ni matatizo ambayo tuko nayo katika jamii, mambo ya upuuzi. Wazazi tunapuuza. Utamsikia mzazi akikwambia akisoma asiposoma shauri yake, mimi nimemaliza ya kwangu. Hapana. Wewe ni mchungaji tu wa huyu mtoto. Madam bado anaishi kwako, angaliki anategemea kila kitu kutoka kwako, una majukumu juu yake. Elewa ya kwamba utaulizwa siku ya kiyama. Utaulizwa siku ya kiyama amana uliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwalinda watu wa nyumbani kwako. Vipi ulitumikisha amana hiyo? Vipi umeilinda amana hiyo? Ukiwa mpuuzi, tafuta majibu utakayomjibia Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Wazazi wenye peke kwa kuto kuifahamu akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa, kuto kuifahamu akida iliyokuwa sahihi, utaona akimchukua mtoto wake anamtumana kwenda kusoma kwa watu ambao hawafai, watu wenye itikadi zilizokuwa mbovu. Baadaye mtoto anakuja kuharibika, mzazi yeye hajali, anaona yote sawa tu. Nyote si Waislamu? Nyote si mko na shahada? Kwa nini mnaikaa mnapingana? Huyu anampinga huyu, huyu anampinga huyu, na nyote mko na shahada? Subhanallah. Waweza kuwa na shahada lakini ukafanya mambo ambayo yako kinyume, ikaja kuwa sababu ya wewe kuchomwa. Waweza kuwa na shahada ukafanya mambo ya bid'a ambayo yakaja kuivunja shahada yako. Ukafanya mambo ambayo hayajulikani katika sheria ya Uislamu, ukajikuta umetoka katika Uislamu. Na yote hayo pasina kwenda kuyatafuta, hatuwezi tukayafahamu hata kidogo. Mtu anajihimiza yeye anataka ajue kusali, kisha jua kusali kaona kwamba kamaliza, hataki kujihusisha na akida. Haya ni matatizo ndugu zangu wa Islam. Akida ni kitu cha muhimu sana. Ni kitu cha muhimu sana ambacho kila mtume, kila nabii alikuja akitetea tauhidi, kalimatu la ilaha illa Allah. Sote hapa tunaifahamu shahada kuitamka, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ila atakapokujia mtu kukuuliza hii shahada kama shahada mpaka ifikie kukamilika, kukubalika mbele ya Allah kwamba ni shahada iliyokuwa sahihi, panahitajika vitu vingapi? Tutatafutana mimi na wewe. Vitu vingapi vinahitajika kusema hii shahada yako wewe iwe iko salama? Bila shaka ni wadogo ambao watakuwa wakifahamu kitu kama hicho. Hii shahada yako wewe ilijengwa na nguzo ngapi ambazo zimekuja kuishika isiwezi kuanguka? Imeshikwa na vitu vingapi ili siwezi kuanguka? Tutatafutana mimi na wewe. Na kama yupo anayejua bila shaka ni mmoja kwa kundi. Haya yote ni matatizo ya upuuzi wetu. Maadam mimi ni Muislamu, nimezalikiwa niko Muislamu kwa baba na mama, jina langu mimi ni Isa, jina langu mimi ni Shaabani, inatosheleza hiyo. Shahada ninaitamka usiku na mchana, huwa ninasali vipindi vitano kwa siku, inatosha. Wallahi bado haijatosha hiyo. Bado haijatosha hiyo. Kaitafute akida iliyokuwa sahihi. Tafuta mwalimu akufundishe itikadi sahihi, usiji kudanganywa na wale ambao hawana itikadi iliyokuwa sahihi, ukaja kupotea. Leo katika jamii yetu ambayo tumo ndani, mtu kutokuifahamu dini yake kisha anakuwa mbele kwenda kujadili na watu wazushi, atakaposhindwa ndipo unaona anainua simu sasa, salamu alaikum shekhe, nilikuwa na swala, pana jamaa mmoja hapa anatutatiza shekhe, tunaomba uje utusaidize. Subhanallah. Hujui wapi alipo, hujui ratiba zake, hujui yuko anafanya nini, unamwita tu kiurahisi tu. Umeendea nini kwenye huyo mlango na wewe unajijua kwamba bado hujaenda kuitafuta elimu? Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, tuache upuuzi. Tuache upuuzi, tujitume twende kuitafuta elimu. Elimu haina mwisho. Mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunakubali sisi wote kwamba hakuna ambaye yuko na ilmu kumshinda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini nini alikuwa akisema? Anamwambia qul rabbi zidni ilma, sema ewe Mola wangu nizidishie ilmu. Mtume wa Allah anatushinda elimu sisi wote, lakini alikuwa akiomba rabbi zidni ilma, ewe Allah nizidishie elimu. Mimi na wewe leo unajiona umepata lisansi yako, shahada yako ya lisansi, unajipiga mkifua, mimi nimekwisha kuwa shekhe, mimi ni msomi. Subhanallah. Elimu haiji kwa makaratasi, bali elimu tutaiona kwenye vitendo. Kuwa na elimu utakavyo maadamu huna vitendo ni bure. Kuwa na vitendo utakavyo maadamu huna elimu ni bure. Elimu na vitendo ni vitu viwili ambavyo haviachani. Hata ukatazama kwenye lugha ya Kiarabu, elimu kwenye Kiarabu tunasema ilmun, na ukirudi kitendo kwenye lugha ya Kiarabu tunasema amalun. Ni zile zile herufi tatu, aaini mimu lam, aaini lam mimu, herufi tatu zimebadilika tu. Kwa ni vitu vile ambavyo haviachani. Anasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ya kwamba si msomi yule ambaye yuko na elimu sio kuwa na matendo. Na hii si sifa ya mwaminifu, si sifa ya Muislamu mzuri, eti yuko na elimu kisha uje kukutana matendo anayoyafanya yanapingana na elimu yake. Huyu ni msomi kasoma, lakini unakutana mpiga vigavu ni yeye. Huyu ni msomi kasoma, anakataza watu uzinzi, kisha yeye anakuwa wa kwanza kwenda kufanya machafu kama hayo. Huyu ni msomi kasoma, yeye ndiye anakuwa wa kwanza kuwa mkosefu wa adabu. Vitu kama hivyo havikubaliki. Nenda ukaitafute elimu, kuwa na elimu na matendo yale yaende sambamba na elimu yako. Na elimu yako, hayo ndiyo ambayo tunayotaka sisi na ndiyo ambayo sheria inayohitajia. Ndugu zangu wa Kiislamu, kila siku ndani ya sala tunaposali tunaisoma suratul Fatiha sisi yote. Tunaposoma suratul Fatiha huwa tunasema ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin. Tunamwomba Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Tuongoze katika njia iliyonyooka. Njia ya wale ambao uliowaneemesha, wale ambao uliwapatia neema zako. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Isiwe njia ya wale ambao uliowakasirikia, aidha wale ambao waliopotea. Ukirudi wafasiri wakasema hawa ambao waliokasirikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Mayahudi, na hawa ambao waliopotea ni Manasara. Kwa nini? Mayahudi wao ni watu ambao wana elimu lakini hawana matendo ya elimu yao. Wanafahamu sheria zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini wamezikhalifu, wamekwenda kinyume na mafunzo hayo. Na hawa Manaswara ni watu ambao wako na matendo pasina kuwa na elimu. Kwa hiyo si Mayahudi na Manaswara peke yao, hata Waislamu, kila Muislamu mwenye yuko na elimu hana matendo ya elimu yake, aelewe ya kwamba anaingia miongoni mwa watu ambao Allah anawakasirikia. Na kila Muislamu ambaye anafanya ibada kwa sala pasina kuwa na elimu, aelewe ya kwamba anaingia miongoni mwa wale waliopotea. Mfano, hawa wanajiita ni watu wenye kufanya da'wa, matablighi, wao ni watu ambao wanafanya harakati za da'wa kwa sana kwa kasi, lakini sikitiko wamesahau kwenda kuitafuta elimu. Na kusahau kwao kwenda kuitafuta elimu ndio sababu ya kipekee wanafanya maajabu, uzushi na kuwa mwingi katika kundi lao. Utamsikia mmoja akiika mbele anawagumua wenzake akiwaambia la ilaha, kisha raika zake kimya, yeye haendelee. Subhanallah, huyo kafiri ya la ilaha, hakuna abudu wae kwa haki, kisha unaikaa kimya, unataka wengine wamalizie wewe tukuite wewe muislamu kweli? Hii yote ni sababu yale ambayo tuliyosema, watu tunashindwa kuzitafuta ilmu za kisheria, tujue nguzo gani ambazo zinaishika shahada, shuruti gani ambazo zinaishika shahada. Wewe unaikaa usiku na mchana, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, unajiona kwamba umemaliza. Ya subhanallah, hiyo shahada inakusaidia nini? Umefaidika nini ndani ya hiyo shahada? Inakuwa ni kutamka tamka tu kama kasuku. Hujajifunza lolote ndani ya hiyo shahada, kitu ambacho manabii wa mitume walikipigania. Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 13 yuko pale Maka anaifundisha kalimatu la ilaha illallah, kitu ambacho mimi na wewe dakika moja tunakisema tu tunaona kwamba tulimaliza. Na si ajabu ukamwambia mtu njoni kufundisha shahada, atakwambia shahada mimi ninaifahamu. Subhanallah, mtume kaifunza miaka 13. Miaka 13 wewe umeisoma siku moja, unakuja kusema mimi shahada ninaifahamu, hiyo hicho kisomo mimi ninakifahamu, sikihitaji tena. Tumeharibikiwa, tumeharibikiwa. Na ndio maana katika jamii yetu hii ya leo mashehe ni wengi, mashehe ni wengi. Kila anayevaa kanzu mashallah ni shekhe, kila anayejua suratul ikhlas mashallah ni shekhe, kila anayejua alhamdu, mbaya zaidi asiwi na sauti nzuri, sasa huyu ni shekhe. Akiweka kofia ni shekhe. Subhanallah. Sio kuvamia, sio kuvamia. Nenda ukaekae chini kwanza, uitafute ilmu ile. Wazee wetu walikuwa wakisema kapige goti kwanza, kaitafute ilmu, kisha ndio ujue sasa kuja kuifikisha. Sio umetoka huko pa kutoka, unakutana mtu mathalan leo hii kaanza kufunzwa kaneno kamoja, tukafunzwa na yeye ameshakuja na kuwa mufti, kila swala likiulizwa anajibia. Ukimwomba dalili, hapo ndo panakuwa pazuri. Sasa subutu tu muombe dalili, hapo ndo panakuwa pazuri. Akwambia dalili, kaombe mashehe kuni, mimi nakufikishia tu, na kama uniamini basi. Ya akhi, hatuendi hivyo, hatuendi hivyo. Ad-dinu bitawqif, dini inaenda kwa dalili, dini inakwenda kwa dalili. Qala Allah qala ar-rasul ala fahmi salaf salih, Allah kasema, mtume kasema kupitia ufahamu wa masahaba. Unaleta aya, unaleta hadithi, hivyo ndivyo tunavyokwenda. Na kama hujenda kusoma, bila shaka utafanya yaliyokuwa makubwa, tutaharibikiwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tujihimize sana na kuitafuta elimu. Usijioni kwamba wewe umekwishafika makamu, umeonajiona kwamba umekwishafika hali ya uzee, ukaona ya kwamba siwezi nikasoma. Hapana, sio hivyo. Kaitafute elimu kwa hali yoyote utakapokuwa ulipo, uwe mzee, uwe mdogo, uwe nani, kaitafute elimu, na hususan ilmu ya aqida. Aqida ni jambo la muhimu, ni jambo la muhimu, linalazimika kila muislamu kulifahamu, kwa sababu kuikosa aqida iliyokuwa sahihi ni sababu kubwa ya kukupeleka wewe ndani ya moto wa jahannam. Tunamwomba Allah tujalie miongoni mwa watu watakaojihimiza kwenda kutafuta elimu iliyokuwa yenye manufaa kwetu sisi na kwenye jamii. Ashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe, mtume wetu Muhammad, yeye na watu nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie na sisi miongoni mwa watakaofuata mwenendo wao kwa wema. Allahumma amin. Ndugu zangu wa Kiislamu, elimu ni jambo la muhimu sana, ni jambo lililokuwa na faida kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Na elimu si elimu moja peke yake, si elimu moja peke yake. Tafuta elimu zote mbili, tafuta ilmu ya sheria ambayo ni ilmu ya dini, na kadhalika tafuta na hii ilmu ambayo tunaita ni ya kidunia. Kwa hiyo hapa tumezoea kusema ilmu ya kizungu, masomo ya kizungu. Vyote ni vitu viwili sana vinahitajika katika maisha ya mwanadamu. Leo ukichunguza katika jamii yetu ya Uislamu, kwenye ngazi za juu hatuna Waislamu. Sababu ya kipekee, aidha tutampata huyu kasoma dini kizungu, hayumo. Tukirudi kwenye kizungu, kija kuchunguza historia ya wanafunzi waliosoma, utakutana wengi wamesoma kwa zile shahada peke za kwenda, wanapanda anatoa pesa anakwenda, anatoa pesa anakwenda, na wazazi hatuna sivi, wazazi hatuwafuatilii watoto. Hutaki kujua mtoto wako anakwendaje. Leo mtoto wako yuko shule fulani, mzazi unaridhika, unaona kwamba mtoto kenda salama. Hujui kwamba kapanda kiuhakika, aidha hakwenda kiuhakika. Wewe hutaki kujua, unatoa pesa tu, unatoa pesa tu. Baadaye unaona mtoto kija kamaliza shule, hakuna faida hata moja ambayo Waislamu tunaipata. Soma kwa nia ya kuja kuutumikia Uislamu. Leo angalia kwenye ngazi za juu, kule mahospitalini, wazazi zetu, wadada zetu wanazalishwa na watu wanamume. Haya yote nini? Katika vitivu vya uganga hatuna hata wadada zetu ambao wako kule ndani. Wazazi tunashindwa kushauriana na watoto zetu, kuwahimiza, kuwaonesha kile kitu ambacho kilichokuwa cha muhimu katika jamii. Weka fikra yako, mtoto wangu anasoma, masomo yake haya yaje kuwa faida kwake yeye na jamii yote nzima ya Uislamu, ili uje kufaulu mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kumsukuma tu mtoto akutolee fujo nyumbani. Utaulizwa mbele ya Allah, utaulizwa mbele ya Allah. Wapo wa vijana wengi ambao wamemaliza shule ambazo tunasema za kizungu, wamemaliza vizuri shahada zao, wako nazo ndani. Kwa nini hawana makazi? Mchukue huyo kamaliza shule, subhanallah, hata kifaransa hajui. Mpe dakika 30, dakika 30 nyingi, mpe dakika 15 tumwambie aongee kifaransa tumuone. Kama kweli kasoma, aongee kifaransa dakika 15 tumuone. Hakuna. Tukirudi kwenye dini sasa ni matatizo. Suratul Fatiha mwanzo hadi mwisho ataisoma, sijui hizo herufi kama ni za kwake yeye kaweka. Haya yote ni nini? Hatupatii umuhimu vitu kama hivyo. Tunavipuuza. Na unakutana huku akisoma, akienda kuchukua section, anakwenda kuchukua ambayo haitomfaidikia kitu chochote. Si yeye, si jamii, si watu wa kwao, wote, hakuna hata mmoja atafaidika na kitu kama hicho. Na haya matatizo yote haya yanaendelea kwa kuwa watu hawana malengo, hadi watu wanapotumwa nchi za nje wanakwenda pasina kuwa na malengo ya kusoma. Baadaye tunakuja kuharibikiwa. Mtu aweza kutoka hapa anakwenda Saudia kwenda kusoma, yeye yuko na malengo ya kuja kushindishana na mashehe waliotangulia. Na mimi ninakwenda nione wale mashehe watanitisha kitu gani. Subhanallah. Mwingine anafunga safari anakwenda nchi hizo za Kiarabu kwenda kusoma, malengo yake anakwenda kutafuta pesa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeyote atakayetafuta elimu na ili hali malengo yake yeye anaitaka ni dunia, anakwenda kutafuta pesa, hataki kuitafuta pepo, hasomi kwa ajili ya Allah, basi mtu huyu hatoingia peponi wala hatoinusa rehe ya pepo. Wewe ukisoma, nenda ukasome, nia yako ya kwanza unasoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu kukosa malengo haya, kwa kweli wanaosoma nje ya nchi baadhi yao wanafanya maajabu yaliokuwa makubwa sana. Na hii yote ni wazazi kutokushauriana na watoto zao. Si ajabu na wazazi wakachangia katika kuwapa fikra watoto zao. Mfano wa karibu, tusiendi mbali huku Suudi wala wapi wala wapi, tutoe huku huku ambapo sisi tumezoea. Katika hiyo nchi yetu hapo ya Uturuki, mwaka jana Warundi wawili wamekuja kusoma wakafukuzwa shule, mmoja kafeli, mwingine kaiba viatu. Mwaka huu watatu wamekuja wametoroka, eti wanakwenda Ulaya. Sasa sikitiko, polisi iko inawatafuta. Wewe mzazi utakwenda kuwaokoa kule? Utakwenda kuwaokoa kule Uturuki hao watoto wakikamatwa na polisi? Hii yote nini? Mtoto ametoka huku na fikra na kwenda kutafuta njia. Yake kama unakwenda kutafuta njia, katafute njia kilwako, usipiti njia ya masomo. Maana unapopita njia ya masomo unaua wengine, hawapati nafasi. Rwanda miaka mitano hawachukui wanafunzi kisa wanafunzi kutoroka. Na Warundi wanatoroka. Matokeo yatakuja vipi? Kwa hiyo unapokuwa kule mbele, nenda kwa ajili ya faida ya jamii. Ukitengeneza vizuri kule, elewa ya kwamba umewajengea wenzako. Ukiharibu kule, elewa ya kwamba umeharibia wenzako. Usitizame maslahi yako mwenyewe, tizama maslahi ya jamii. Tizama maslahi ya jamii. Wewe ni Muislamu, huyu ni Muislamu wenzako, tengeneza kitu ambacho kitakuwa chenye faida na wewe. Usije ukaua kitu ambacho kitapelekea jamii yote nzima kuteketea, kitapelekea jamii yote nzima kuharibika kwa sababu ya mtu mmoja, subhanallah. Tizama waliokuwa nyuma yako. Kheri mtu mmoja afariki pahali ya kukosa jamii ya umma. Ni sikitiko kubwa sana eti tumuokoe mtu mmoja kisha tukose umati wa watu ambao wako na nia iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi ambayo ilipokelewa na Bukhari, man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin, yule ambaye Allah kampendea kheri humpatia ilmu ya dini. Hii ni ishara ya kwamba mtu ukijihimiza katika mambo ya kheri, kwanza mwenyewe ukijihimiza katika mambo ya kheri, itapelekea Allah kukupenda, na Allah akikupenda atakufungulia neema zake. Na miongoni mwa neema zake, Allah atakupatia ilmu, utaifahamu dini yake. Bali si dini peke yake, hata na elimu zingine ambazo si za dini pia kadhalika Allah atakufungulia. Utaona kila kitu ni kirahisi kwako, kila kitu utakiona ni kirahisi kwako. Lakini kama wewe umekwenda na nia yako ya ushabiki, kutaka kila mtu akuite wewe ni msomi, kweli watakuita msomi. Soma watakuita msomi, lakini tutakuja kuona usomi wako ukishafika hapa mbele za watu. Ukifika mbele za watu ndio tutaona kweli wewe umesoma aidha ukusoma. Leo hii watu, kutokana na upuuzi wetu kutokusoma, fujo zinakuwa nyingi. Kukokotana huku na huku vinakuwa vingi. Tizama mathalani hapa kwetu Bujumbura. Kila anayemaliza masomo huko anaishia Bujumbura. Kila anayemaliza shule anaishia Bujumbura. Milimani pana watu hata hawafahamu kitu kinaitwa Uislamu ndani yake kuna nini. Hawajui hicho kitu. Watu wanahitaji kuifunzwa dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala zaidi ya hawa ambao wako hapo Bujumbura. Kwa nini watu hawaendi kule? Utakutana mtu anapiga hisabu kule, nikienda Kirundi ndicho kinachotumika. Mimi Kirundi sikifahamu. Utasikia huyo huyo anajiita kwamba mimi ni Mrundi, Kirundi hakimu. Wallahi pana haja kubwa sana, hususan watu kujifunza lugha ya taifa, kwa sababu ya da'awa yetu hii haitofika mbali madam lugha ya taifa tujaifahamu. Watu wengi wallah wanahitaji kuipata ilmu ya dini, ila sikitiko, lugha ya taifa haipandi. Lugha ya taifa haipandi, ndio sababu ya kipekee wengi wao wanaishia hapa tu, wanaishia hapa tu. Yaani tena utakutana kule watu wanaihitaji kabisa kuliko hata wako hapo. Utaikaa hata msikitini kutoa darasa, msikiti utajaa, kwa sababu wanahitaji kukijua hicho kitu. Si kama hapa Bujumbura kwetu, kila mtu ni sheikh, kila mtu ni mufti, kila mtu anafahamu. Ukiweka darasa mtu haji kusikiliza darasa. Ikishafika saa ya masala ndio unamwona mtu anakuja, niko na sala, subhanallah. Na sala lenye akiuliza unakuta ni sala limekwisha zungumzwa kwenye darasa lako. Haya ni matatizo Islamu. Tazama sasa, wapi kenda mtu huo wakati ule wa darasa? Kenda kwenye kundi la kahawa, na anapofika kule kwenye kundi la kahawa, makubwa zaidi anayezungumza aidha anachokifanya kikubwa pale utesi peke yake. Anaikaa tu yuko anateta watu, anateta watu. Na ila hali angekaa kwenye darsa angepata faida zilizokuwa kubwa kabisa kunako masala dini yake. Wapo watu wengi ambao nina uhakika kitu kinaitwa sana hawafahamu kusali. Yeye anaelewa tu kusali ni hivi, anakuja anakwenda anainama anainuka. Yake muulize mtu huyo, hivi ikifikia kwenye sala uko unasali, umefika raka ya kwanza ukaikata hiyatu, ukakumbuka hii ni raka ya kwanza, ukasimama raka ya pili, ukasali raka ya pili, kwenye raka ya pili ukasahau tena ukuikata tahiyatu, ukakwenda raka ya tatu, ulipofika raka ya tatu ukakumbuka sikuikata tahiyatu ya pili, basi nitaleta sijida tusahau baadaye. Umeendelea, umemaliza sala yako na sijida tusahau ukaisahau, muulize sasa huyo mtu utafanya nini? Utasujudu sijida tusahau gani? Ya kuzidisha, ya kupunguza, ya kushakia? Tuone kama atakujibu. Watu hatujihimizi na dini yetu, hatujihimizi na dini yetu hata kidogo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, bila shaka kuitafuta elimu ni jambo la muhimu, na kama unajiona wewe kichwa chako hakikubali tena, si lazima wewe ndio ukachukue msafu mzima usome kwa siku moja. Angalau aya moja kwa siku uifunze, hiyo aya moja japo uifunze basi kwa mwezi mmoja, lakini ionekane kwamba uko kwenye harakati ya kuitafuta elimu. Nina uhakika Allah atakuwekea sisi. Mmoja miongoni mwa mashehe wa Yemen amekwisha fariki, Allah amrehemu, anaitwa Abu Abdurrahman Muqbil ibn al-Hadi al-Wadi'i, Allah amrehemu. Huyu shekhe alianza kusoma yuko na miaka 35 aidha 40. Ndio anatoka Yemen anakwenda Saudi Arabia kuanza university mwaka wa kwanza, yuko na miaka 35. Akasoma university akamaliza, akaendelea na master, akamaliza master akipata shahada yake na vitabu vyake alivyoandika. Lakini leo hii mtu huyu kaanza kusoma akiwa na miaka 35. Leo hii alitokea kuwa ni msomi mkubwa kabisa, muhadithi wa dunia. Kila mtu anafahamu kama huyu jamaa alikuwa ni msomi ukweli wa kuwa msomi. Katoka Saudi karudi Yemen, kaanzisha sunna Yemen, kapigana vita na watu wa bid'a. Tizama wapi alianza kusoma. Alianza kusoma akiwa na miaka 35 40. Elimu haitizami mdogo wala mkubwa, elimu ni ya wote. Elimu ni ya wote. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alianza kusoma yuko na miaka mingapi? Kaanza kusoma akiwa na miaka 40. Tangu utotoni hadi jinsi alivyofikisha miaka 40 alikuwa hajawahi kusoma. Alianza kusoma akiwa na miaka 40. Ndio mtume anaanza kufunzwa, anaambiwa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Subhanallah, miaka 40. Leo hii mtu akifikisha miaka 40 anakuambia mimi nimekwisha choka. Someni nyinyi ambao vichwa vyenu bado vinakubali. Yake ukijiweka udhaifu kwamba umechoka, kweli utachoka na Allah atakufanya hivyo hivyo kwamba umechoka. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, elimu ni jambo la muhimu sana, na iwapo tutapuuzia jambo hilo la kuitafuta elimu, basi tutafanya makubwa zaidi, tutaharibikiwa sana katika ibada zetu, katika maisha yetu, vyote tutakuwa tumeharibikiwa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa watu wenye kujihimiza kwenda kuitafuta ilmu, ilmu zote ambazo zitakuwa zenye manufaa. Tunamwomba Allah tupatie ikhlasi katika kuitafuta kwetu elimu. Tunamwomba Allah tujalie tusome kwa ajili ya kuja kuinufaisha jamii. Tunamwomba Allah tujalie tusisome kwa ajili yetu sisi wenyewe, bali tusome kwa ajili ya jamii. Tunamwomba Allah tufufue pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamwomba Allah atujalie miongoni mwa watu watakaoingia katika pepo ya Firdausi. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaika.